nate tindak menyang Bali. Kulo Dewata endah ngelam-ngelam. Putra putri podo sesaji ing puri. Tetembang menyembah dewa kang suci Bali. Padang rembulan kabeh bebarengan jejoge tanar candi ing plataran ngaturake gesang suci ing pangeran kang wis mari luwe kasuwargan Bali. Tindak menyang Bali Kulo Dewata endah ngelam-ngelam. Putra putri podo sesaji ing puri. Tetembangan menyembah dewa kang suci Bali. Barengan jejogetan arep candi ing plataran ngaturake gesang suci ing pangeran kang wis mari lan duwe kasuwargan.